Правильно, дулю не дадим. Грозился, готовы рынуться в бойку Яухим. Гарланю помогал Яухиму, небы хвалючися дужастью голосу бугай. Кипел злостью, аж ускоквал з лавки нетерпливо, небы то Игнат, важко, як у бочку, бухал Прокоп Лясун. Чисто спрытно сыпала недобрыми прымаўкамі сарока, чарнушчыха махала руками, крутила головою да жанок, крычала таму, здавалася, што крычалі сарока і іншыя, сябровска абавязку стары глушак, хваравіта трасучы головою, сіпеў ціха, стрымана, помніў сябе і тут, пабойваўся, але ж пырскаў слінаю, злость брала такая, што каб мог, разарваў бы латыша, рабога. У галасы нязгоды, абурэнню рываліся крыкі, якія ўхвалялі перадзел зямлі, крыкі калгаснікаў, хоні, хведара крывога, зайчыка, зайчыхі. Іх распальвала шаленства тых, хто абураўся. Яны, як тыя байцы, што трапілі ў бойку, біліся ўсё больш зацята, чым больш на іх навальваліся. Можа быць, крычалі гэтыя яшчэ гарачэй, галасней, іх было ўсё ж менш, а перакрычаць перамагчы яны павінны былі. Крычаў і Васіль, гарачы гул вір крыкаў зняў, вырваў з грудзей трывогу і злосць, што даўно мучылі яго. Не адступіўся рабы, лепш Васілёў кавалак забраць хоча, адзіны людскі кавалачак, які так трудна дастаўся, на які ўся надзея, з якога толькі і жывеш. А на чым жыць? Уплятаў Васіль у іншыя свой крык, у якім былі разам і ўпартасці, і страх. Нам зубы на паліцу не дадзім, лямантаваў побач чырвоны ад злосці ад крыку, нібыта Ігнат. Хваціць вам адным. Напанаваліся ўже, віскліва ўцінаўся лямант зайчыкі, прывыклі на добрай зямлі адны. Няма такога закону адбіраць, і другім трэба жыць, усе хочуць жыць. Пажылі ўже, ідзіце ў калгас, дак і ў вас будзе добрая зямля. Прабіўся звонкі хоню голас, яму адказаў хтосьці ў злым запалі. Уй, ідзіце з вашым калгасам. Так не разяўляйцеся, маўчыце, не будзем, не пусцім, судзіцца будзем, не аддадзім.